tan tanana tulay layo. Ang musikang inisaya na sumuan. Awit ang tan tanana tulay tao. Sa musika, hindi sa'yo natutunan.